witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 24 dzień października, minęła 12. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Konsultacje w sprawie powołania nowego rządu ruszają u prezydenta Andrzeja Dudy. Na początek spotkanie z Prawem i Sprawiedliwością. Nie będzie zakazu dla polskich rybaków dotyczącego połowów śledzi na Bałtyku. Trwa akcja ratunkowa po zderzeniu frachtowca z Polski z brytyjską jednostką. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna konsultacje w sprawie powołania nowego rządu. Właśnie powinno rozpoczynać się jego spotkanie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. W kolejnych godzinach i jutro będzie rozmawiał z politykami z pozostałych komitetów, które dostały się do Sejmu. Kilka minut temu przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy przedstawili stanowisko w sprawie powołania nowego rządu. Politykom przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz proszę, jakie deklaracje padły? Padło zapewnienie, że w Sejmie jest większość, która może wyłonić premiera i nowy rząd. Kandydatem partii opozycyjnych na szefa nowej Rady Ministrów będzie Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej. Dostał ten mandat od pozostałych liderów partii opozycyjnych z Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Tworzymy większość w parlamencie. Z tą informacją będę mógł ja dzisiaj, koledzy jutro, pójść do prezydenta Dudy i uspokoić prezydenta i ułatwić mu, jak sądzę, zadanie, jeśli chodzi o kolejne kroki konstytucyjne. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Mówił Donald Tusk. Jutro na konsultacje do prezydenta przyjdą politycy z Trzeciej Drogi, z Nowej Lewicy, a właśnie teraz rozpoczyna się, tak jak mówiliśmy, rozmowa z Prawem i Sprawiedliwością. Na spotkanie przyjechali premier Mateusz Morawiecki, rzecznik PiS Rafał Bochenek i Ryszard Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze przed tym spotkaniem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił w Polskim Radiu, że naturalną rzeczą jest, aby misję tworzenia rządu dostał premier Morawiecki z partii, która zdobyła najwyższy wynik wyborczy. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Nie będzie zakazu dla polskich rybaków dotyczącego połowu śledzi na Bałtyku w przyszłym roku. W Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa po trwających od wczoraj negocjacjach uzgodnili przyszłoroczne limity połowowe, odrzucając propozycję Komisji Europejskiej. Gdyby ten zakaz wszedł w życie, byłaby to katastrofa dla naszych rybaków, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Najważniejsza decyzja z dzisiejszej, kończącej się już Rady w Luksemburgu jest taka, że rybacy od stycznia dalej mogą wypływać i łowić te ryby. Nic się nie będzie zmieniało znacząco. Ostatecznie ustalono limit połowów śledzi na Morzu Bałtyckim na przyszły rok na poziomie 40 tysięcy ton. To o 17% mniej niż w tym roku. Dla Polski ta kwota to około 10 tysięcy ton. Będzie wprawdzie jednomiesięczny okres ochronny, ale jak przekonuje wiceminister, nie będzie to miało większego wpływu. W pobliżu niemieckiej wyspy Helgoland na Morzu Północnym doszło do kolizji dwóch frachtowców należącego do polskiej żeglugi morskiej, statku MS Polesie i brytyjskiego kontenerowca Verity, który wskutek zderzenia zatonął. Trwa akcja ratownicza. Do zderzenia frachtowców u wybrzeży Helgolandu doszło około godziny 5 rano, poinformowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Cuxhaven. Frachtowiec Verity wypłynął z bremeńskiego portu i zmierzał w kierunku brytyjskiego Aimingham. W wyniku kolizji zatonął. Jedna osoba została uratowana i została przekazana pod opiekę medyczną. Trwają poszukiwania zaginionych, natomiast na pokładzie statku MS Polesie znajdowały się 22 osoby. Są bezpieczne. W akcji uczestniczą śmigłowce niemieckiej marynarki wojennej. Zaangażowanych jest kilka jednostek ratowniczych, takich jak Hermann Mavede i Bernhard Gruben, a także holownik ratunkowy Nordic i łódź policji wodnej Sylt. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Chersonia na Ukrainie przyjechała na wypoczynek zorganizowany przez Caritas diecezji sandomierskiej. Grupa mieszka w ośrodku wypoczynkowym tej instytucji w Bojanowie. Cherson jest na linii frontu. Sytuacja jest tam bardzo trudna. Jedną z nastolatek, która przyjechała z Chersonia do Polski, jest Weronika. Я хочу подивитися більше всього, хочу запам'ятати і відпочити ментально, щоб перезагрузитись повністю і приїхати в Херсон з новими силами. Та дівчина теж би хотіла відпочити ментально від того всього, від тих острілів щоденних, побачити щось нове, познати культуру, історію, архітектуру тутай нашого регіону. Ксьондз Богуслав Пітуха, директор Caritas Diecezji Sandomierskiej, поінформував, що група з Херсонія трапила до Боянова за пośrednictwem Caritas Polska, która współpracuje ze swoją odpowiedniczką w Ukrainie. Pomoc jest wciąż bardzo potrzebna. Niestety przez działania wojenne i marzenia, i ich plany są zburzone. Bardzo potrzebują takiej pomocy psychologicznej, a więc to jest chyba dla nich najbardziej oczekiwany czas. Grupa dzieci i młodzieży z Chersonia pozostanie pod opieką sandomierskiej Caritas do najbliższego poniedziałku. Z Sandomierza Grażyna Szlemcak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe opady deszczu, głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 stopni w centrum i 17 na południu Polski. 6 minut po 12, czyli kulturalnie witamy, trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski. A z nami Rafał Wodziński i Michał Jakubik. Drodzy Państwo, wystawa Jerzy Trela, tak to czuję w Teatrze Starym, to chyba główny temat tej godziny. Wspaniała postać, wspaniałego aktora. Ale będziemy też tłumaczyć na polski z angielskiego i również wejdziemy w świat wirtualny. Krótko mówiąc, dzień dobry. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Kołam cię z daleka, to grzech. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pani Anna Litak, kuratorka wystawy Jerzy Trela, Tak to czuję, jednocześnie kurator Muzeum Interaktywnego Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam panią, witam słuchających. Jak to dobrze robić takie wystawy, które przypominają nam postaci wybitnych artystów, a Jerzy Trela do nich się zalicza. Tak to czuję. To piękny tytuł, część tego tytułu, która chyba zakreśla postrzeganie Jerzego Treli, postrzeganie sztuki scenicznej, postrzeganie teatru, jego funkcji. Tak. Jerzy Trela, no, jeden z największych artystów polskiego teatru, a tak się składało, że przez 40 lat był związany ze Starym Teatrem. Budował też przez swoją jakby pracę, kontakty, sztukę, budował mocną pozycję Starego Teatru. I stąd no już rok niestety z nami nie ma pana Jerzego, ale myślę, że jeszcze długo z nami pozostanie, w tym sensie, że będziemy pamiętać jego głos, jego twarz, jego rolę, bo Trela należał do tych nielicznych artystów, tak jak na przykład Chorubek, których się pamięta, jeśli się raz zobaczyło, czy posłuchało go w przedstawieniu, to po prostu, że ta melodia jego głosu, siła, ekspresji jego twarzy gdzieś zapadała, zapisywała się w nas jako widzach i po prostu się do... I to wraca w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o Treli. I wystawę, którą tutaj przygotowaliśmy, ona jest, ma taką formę podobną jak nasza stała ekspozycja, to znaczy w 2016 roku otworzyliśmy nową wersję Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej i ona, ta ekspozycja oparta jest na warsztacie. To znaczy, że osoby, które przychodzą, mogą tutaj pracować z wirtualnymi artystami, reżyserami, scenografami, aktorami i swoje prace, które stworzą, pobierać. I wystawy, które tutaj przygotowujemy, wcześniej była wystawa naszego reżysera, naszego Jerzego też Jarockiego. Zresztą Jarocki i Trela to są osoby, które bardzo wiele jakby sobie zawdzięczają, ponieważ Jarocki był mistrzem w kształtowaniu rzemiosła artystycznego, a Trela był bardzo też, tak powiem, dobrym uczniem. Zresztą na wystawie pokazujemy jakby Trela sam opowiada o tym, kto go uczył i rzemiosła i kto był jego jakby inspiracją też. Inspiracją, to bardzo ważne. Jest pierwszy Konrad Świnarski. Konrad Świnarski i dziad, jakby zaczynamy od dziadów i od wyzwolenia, dlatego że... No to przełomowy spektakl. Tak, ale też pan Jerzy był wcześniej jakby inaczej obsadzany, inaczej postrzegany jako aktor charakterystyczny i te dziady z 73 roku, kiedy Świnarski zdecydował, że właśnie Konrad będzie jednym z nas, że będzie takim, tak powiem, człowiekiem ze społeczeństwa, człowiekiem z ludu, a nie bohaterem, który naród prowadzi, to tak ta sztuka bardzo jakby zmieniła postrzeganie aktorstwa Treli. W tamtym okresie wiele osób się dziwiło, że czy Trela temu podoła. Oczywiście Świnarski wymyślił tak tą postać, ona się znakomicie sprawdziła. Myślę, że bardzo dobrym sposobem, żeby zgłębić też jak losy i artysty, jaki był Jerzy Trela i w ogóle artystów wybitnych czasami spotykają się z przeróżnymi momentami zwrotnymi w swojej historii. Jak to może być, jak można zainspirować się twórczością Jerzego Treli, bo przecież to tak jest w świecie artystycznym, że czas poniekąd nie istnieje. Te inspiracje można czerpać zewsząd. Ekspozycja dokumentuje 35 postaci zagranych przez tego artystę w Starym Teatrze. Trzeba odwiedzić wystawę, a wystawa jest czynna prawie do końca listopada w Muzeum Narodowym Starego Teatru w Krakowie. Tak, chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, że jakby Trela do nas wrócił i zagrał w Trąbce do Słuchania, w przedstawieniu, w którym wystąpił dwa razy w sumie na premierze, potem niestety już był w szpitalu i jego głos został w tym przedstawieniu i Ania Dymna, z którą debiutował w teatrze w roku 1970, przez wiele lat razem pracowali i też tak jakby razem na końcu spotkali się w teatrze. I zapraszamy, można Trele jeszcze posłuchać, bo wersja jest taka teraz, że Ania gra z głosem Treli i gramy 4, 5, 7, 8 listopada na scenie kameralnej Trąbkę do Słuchania i serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była kuratorka wystawy Jerzy Trela, Tak to czuję, pani Anna Litek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia, zapraszam. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. się niebo przejaśniło na Myśliwieckiej w Warszawie. Phil Collins, Another Day in Paradise w Trójce. To może jeszcze przypomnijmy, bo warto, wystawa Jerzy Trela, Tak to czuję, w Teatrze Starym w Krakowie. I zdjęcia, i nagrania wideo, i o wiele więcej. A za kilka minut, Kasiu, będziemy szlifować angielski, prawda? Zdecydowanie tak, ale nie tylko, bo to, co między słowami, jest zasadniczo poza językiem każdym, a jest językiem głównym, którym się porozumiewamy podobno. Podobno. Sprawdzimy. To teraz akurat słowa wyśpiewane przez Bryan Adamsa. Zapraszamy do reklamy. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca sześciopłytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio jest w pół do pierwszej. Są już panowie Refuzar, Piotr Firan, czyli w Trójce lekcji angielskiego. I między słowami, i metafora, i spojrzenie, i nostalgia, miłość, i świetna piosenka. It's your bicycle bells and your Rembrandt swells. Duchess. Scott Walker, słynny Scott Walker z tym pięknym głosem. It's Your Bicycle Bells opowiada o kobiecie. It's Your Bicycle Bells and Your Rembrandt Swells. Twoje dzwonki rowerowe, ale co schodzi z tym Rembrandtem? Rembrandt, czyli te barokowe kształty? Tak, chyba tak, właśnie. Your children are alive and still breathing. Twoje dzieci żyją i wciąż oddychają. Myślę, że to metaforyczne dzieci, prawda? And your look of loss when you're coming across. I twoje spojrzenie, które wyraża stratę, kiedy przechodzisz. Wygląd nostalgiczny, prawda? It makes me feel like a thief when you're bleeding. Sprawiasz, że czuję się jak złodziej, kiedy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sugestią, a w zasadzie z zaleceniem Jamu, do przodu, tak cały czas z Trójką. Zdecydowanie tak. Przed nami ciekawe propozycje i ciekawa debata o biznesie poniekąd, czyż nie? No tak, takie hasła jak Call of Duty, Warcraft, Diablo 4, coś ci mówią, Kasiu? Coś mówią. Coś mówią. Ale nie pytaj dalej. To się za chwileczkę wyjaśni. Czyli świat gier, Radek Nałęcz, specjalista w tej dziedzinie, wyjaśnia, no tak można powiedzieć śmiało, z przejęciem, co wzmocniło Xboxa. Samograj. Gry wideo są rozrywką, ale też poważnym biznesem. Niedawno szefowie Microsoftu wybrali się na zakupy. Tym razem przedstawiciele amerykańskiego giganta nabyli Activision Blizzard. Studia należące do tej firmy dołączyły do działu gier Xboxa. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Serie Warcraft, Diablo czy Call of Duty są bliskie właściwie każdej osobie, która interesuje się światem gier. Warto odnotować, że firma Activision została założona w październiku 1979 roku, a Blizzard Entertainment w lutym 1991 roku. Choć czasami produkcje były krytykowane, to mimo wszystko zakup wymienionych przedsiębiorstw stanowi potężne wzmocnienie dla Xboxa oraz usługi Game Pass. To zresztą nie pierwsza taka transakcja. Podobny los spotkał Bethesdę, twórców serii Fallout, Elder Scrolls czy Starfielda, których Microsoft przejął w marcu 2021 roku za 7,5 miliarda dolarów. Wróćmy jednak do najnowszej transakcji, która jest jednym z największych przejęć w historii branży. Zgodnie z doniesieniami medialnymi jego wartość to 69 miliardów dolarów. Od dawna jestem pełen podziwu dla pracy Activision, Blizzard i King oraz wpływu, jaki te studia wywarły na gaming, rozrywkę i kulturę popularną, napisał Phil Spencer, szef marki Xbox. Siedzenie do późna w kampanii Diablo 4 z przyjaciółmi, spędzanie weekendowych wieczorów na sesjach z Guitar Hero czy udział w wydarzeniach Candy Crush, mam świetne wspomnienia z grami od wspomnianych studiów. To niesamowite powitać tych legendarnych deweloperów w rodzinie Xboxa. Swoje plany przejęcia Microsoft ogłosił w 2022 roku, a transakcja wymagała m.in. zgody brytyjskiego Urzędu do Spraw Konkurencji i Rynków, w skrócie CMA. To właśnie wspomniany urząd był ostatnim puzzlem w biznesowej układance. Z funkcji prezesa przejętej firmy zrezygnował już Bobby Kotick, który był dyrektorem generalnym Activision, a następnie Activision Blizzard od 1991 roku. Kotick jest kontrowersyjną postacią. Zarzucano mu m.in. brak reakcji w sprawie oskarżeń o molestowanie, którego mieli dopuszczać się jego podwładni, piastujący w firmie wysokie stanowiska. Na liście oskarżeń znalazła się również dyskryminacja ze względu na płeć, w tym rzadsze awanse oraz niższe pensje dla kobiet, a także panująca w biurze atmosfera męskiego bractwa. Afera wybuchła w 2021 roku i trafiła do kalifornijskiego sądu. Część graczy na znak protestu domagała się usunięcia nawiązań do prezesa, które znalazły się w grach firmy, a także zrezygnowała z subskrypcji. Przedstawiciele kadry kierowniczej publikowali przeprosiny, a firma broniła się wprowadzanymi do organizacji procedurami. Wielu komentatorów uważa, że nowy właściciel, czyli Microsoft, uzdrowi sytuację i jest to jeden z lepszych pomysłów na przywrócenie Activision Blizzard dawnej świetności. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Dress me up, I'm your puppet.